نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے مومنوں تمام اللہ جی دربار اقدس میں سچی دل سان توبہ عائد تھیو ان قریب تمام جو رب تمام تمام جا کیل گناہ معاف فرمائندو ۽ تمام کے باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں نہروں بہن تھیوں ان ڈی اللہ تعالیٰ رسول عربی ۽ انن مومنن کے عزت ۽ وقار بخشیندو جيڪي ان سان گڏ هوندا ان جو نور ان جي اڳيان ۽ ان جي ساڄي پاسي تيزيءَ سان هلندو اهي چوندا اي اسان جا رب اسان لاءِ تون اسان جي نور کي مڪمل ڪر ۽ تون اسان کي بخش ڪر بي شڪ تون هر شيءِ تي قادر آهين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے رسول عربی تمام کافرن ۽ منافقن سان جهاد ڪريو ۽ تمام انن تي سختي ڪريو ۽ انن جي جاءِ جهنم آهي ۽ تمام خراب آهي جاءِ. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله تعالى کافرن جو مثال بیان کیو پیغمبر نوح جی گھرواری ۽ پیغمبر لوط جی گھرواری جو یہ ٻئی اسان جي صالح بانن مان ٻن بانن جي نکاح هيٺ هيون پوءِ انن ٻنهي کفر کيو پوءِ اهي ٻئي انن ٻنهي عورتن تان اللہ جي دربار مان کاشي دفع ڪري نه سگھيا ۽ حڪم ڪيو ويو ته توهان ٻئي عورتون جهنم ۾ داخل ٿيندڙن سان گڏ داخل ٿيو. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اي الله تعالى مؤمنن جو مثال بيان ڪري ٿو فرعون جي گھرواري جو جڏهن هن چيو اي منجا رب تون منهنجي لاءِ پاڻ وٽ جنت ۾ گھر تيار ڪر ۽ تون مونکي فرعون ۽ ان جي عمل کان نجات ڏي ۽ تون مونکي ظالمن جي قوم مان نجات ڏي. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اي بي بي مريم هي حضرت عمران جي جيڪا پاک دامن عورت هئي واسا ان ۾ پنهنجي طرفا روح پھوڪيو ۽ ان پنهنجي رب جي احکامن جي ۽ کتابن جي تصديق ڪئي ۽ پاڻ فرمان بردارن مان هئي.